بسم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. الشيخ أميتحكيشا كتك فرع هي قاعدة ثالثة يقوى كنا صفة ikiwa sifatu nafsin haina ukamilifu, Mungu hasifiki na sifa kama ile. Mfano wa kufa, ujinga, kushindwa, kutosikia, upofu, sifa kama hizo. Lakini ikiwa sifa ni ukamilifu na ukamilifu kwa njia na ina upungufu kwa njia, sifa kama ile haikuwa lenye kumthibitikia Mwenyezi Mungu wala halikuwa lenye kukatazika Mungu kusifika na sifa kama ile kwa njia, na kwa njia ya moja kwa moja itlaq haitakikani, lakini kiwa mimbabi tafsir yawezekana. Tukasoma hizi aya zilizotaja hizo sifa, akauliza na mwingine siku akauliza swali, fa idha qila hal yusafu Allahu bil makri mathala, ukiulizwa je, Mwenyezi Mungu husifiwa kwa vitimbi? Mungu ana vitimbi, yani yafaa Allah asifiwe kwa sifa kama ile? Asema fala taqul, usiseme naam ndio, wala taqul, wala usiseme la, kwa sababu hiyo sifa upande moja ni ina ukamilifu na upande moja ina upungufu. Kwa hiyo usiseme ndio au la. Walakin qul, lakini sema, huwa makirun biman istahaqa dhalik, Mwenyezi Mungu humfanyia vitimbi anaistahiki kufanyiwa vitimbi, lakini yeye hasifiki na sifa ya vitimbi. Wallahu aalam, Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Alfaru thani, tanzu au mataga la pili katika furu hii ya sifa fi sifati Allah, ni sifatu Allah tanqasimu ila qismain, sifa Allah sifa zake zagawanyika sehemu mbili. Thubutia, kuna sifa za Allah zilizothibiti kwa Qur'ani na Sunna, zimethibiti kwa Qur'ani na Sunna, haina waswasi. Kuna na salbiya, kuna sifa za aibu na upungufu. Sifa za Allah naam zinagawanyika mara mbili, kuna sifat thubutia, sifa iliyothibiti kwa dalili ambayo lazima athibitishiwe Allah, kuna na sifa ambazo za upungufu na aibu, Mungu hasifiki naye subhanahu wa ta'ala. Fathubutia, sifa zilizothibiti ambazo ni sahih, ma athbataha Allahu li nafsi, ni zile sifa aliyoithibitishia Mwenyezi Mungu nafsi yake, ndio zile zaitwa sifatun thubutiya, sifa zilizothibiti kwa Qur'ani au Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano wake asema Sheikh, kal haya, kama uhai, kwa Mwenyezi Mungu yuko hai, imethibiti. Mwenyezi Mungu yuko hai, huwa alhayyul qayyum, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuko hai. ndiye anayejisimamia na kusimamia ulimwengu na walimwengu pamoja. Kwa hivyo hii sifa imethubutu kwa Mwenyezi Mungu yuko hai katika Qur'ani na katika sunna vile vile. Kwa hivyo sisi tumethibitisha hivyo ilivyothibiti vile vile ilivyothibiti, kwa sababu hii ni sifat thubutia. Wal ilmi na elimu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imethibiti kwamba ni mjuzi katika Qur'ani na katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni lazima tuithibitishe sifa hii kama alivyoithibitisha nani? Mwenyezi Mungu kuithibitishia nafsi yake. Wal qudra, na tumethibitishia Mwenyezi Mungu sifa ya uwezo. Mungu ana uwezo na yuwafanya vile anavyotaka, na ni sifa imethibiti katika Qur'ani na sunna. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, Mwenyezi Mungu ni mweza wa kila jambo. Wayajibu yapasa ithbatuha, kuthibitisha hizi sifa lillah. Kumthibitishia nani? Allah. Sema Mwenyezi Mungu yuko hai, Mwenyezi Mungu mjuzi, Mwenyezi Mungu ana nguvu Subhanahu wa Ta'ala, mthibitishie. Ni wajibu kwetu sisi, lakini ala alwajhi al-layiq bihi, lakini kwa njia inayoana na utukufu wa Allah, si kwa njia inayoonyesha kwamba pana upungufu. Lau itaelekezwa kwa Mwenyezi Mungu sifa kama ile, itakuwa la, kwa njia ambayo inayolingamana na utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lianna Allah athbataha li nafsihi, Mwenyezi Mungu ameithibitisha hizi sifa kuthibitisha nafsi yake. Wa huwa a'lamu bi sifatihi, Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kujua sifa zake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndo anajijua na yeye ndo ana thibitisha sifa anazozitaka. Ama salbia, ama sifa zenye dosari na aibu, hata katika lugha ya Kiarabu anasema kwamba sahib akhaka fa inna likulli fardin salbiyatun wa ijabiyat, fanya usubiana na ndugu yako. Lakini pamoja na kusubiana na ndugu yako, ujua kila mwanadamu ana nini, ana mazuri na mabaya, ujue. Sasa yakatokea yale mabaya, sema no, alikuwa sikudhania mimi haya mwanadamu ati hukudhania vipi? Wa hakadha linsan, uko katika sehemu mbili, lahu ijabiyat wa lahu salbiyat. Na kitu chochote kinachopatikana ina ijabiyat na salbiyat. Mfano mathalan almuarrikhin, ulama wa tarikh wacheleza sana katika kuandika tarehe. Kwa sababu gani? Sababu ni kuwa almar'u yata'atharu bibi'a bibiati, mtu anaathirika na hali ya ile inayomzunguka yeye, anaathirika. Pengine sikuwa anaandika tarehe ya mtu ule, mtu pale achukizwa bibana fulani mani mbaya ni hivi, sasa kapata ile nafasi ya kuandika naye atavuta kule. Kwa hivyo ataandika salbia, hatoandika ijabia. Lakini yule mtu ambaye kwamba mwenye insafu na usawa, lazima angalie huku na huku. Kwa hivyo salbiyat ni sifa za aibu, dosari. Fantaqul ahadu ruasa afriqiya kana lahu salbiyat wa ijabiyat wa min salbiyatihi kana min man yaqtulu sha'bahu, wali moja muwaji sana sidio ni salb ni aib. Ama ijabiyat ni kwamba kana mathalan yani yuhibbu taqaddum sha'bihi, takawa wale wenyewe wananchi wake waende mbele, waona kitu kama kile. Kwa hiyo hii itakuwa ni salbia na ile itakuwa ni ijabia, lazima ipatikane salbiyat na ijabiyat katika kila kitu. وسلبية نصفة مو هي التي نفاها الله عن نفسه نزيل صفة بازو من يزمونغو قد أميكانا كتوكوانا أميكانا ها سيناي كم سيناي كم سيناي يعني يوني سلبية كسب زنا عيب زنا نقص زنا نقصان مفنواك سيما كالظلم كما الله هو ظالم ni sifa salbia ni sifa mbaya kiwa mwanadamu akidhuluma atakuwa ni aibu kwake na ni dosari je Mungu ni zaidi lakini Mungu hasifiki kwa sifa ya dhulma kwa sababu ni salbia na dhulmu kama tulivyopita ni kwamba kumpunguzia mtu haki yake adhulmu lughatan anqsu dhulma katika lugha ni kumpunguzia mtu kitu chake eh na katika sharia ni wadhu shay'in fi ghairi mawdhihi ni kuweka kitu pahala sipaki ndio dhulma kwa hivyo Allah hasifiki kwa dhulma Mungu asema katika hadithul qudsi asema subhanahu wa ta'ala asema ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu mimi nimeharamisha dhulma katika nafsi yangu na nikajalia vile vile ni haramu kati yenu msidhulumiane fae mtu kumdhulumu mtu mwingine ni makosa kwa hivyo Mwenyezi Mungu hasifiki na dhulma kabisa hasifiki fayajibu nafyuha ya kupasa wewe ulikane sifa kama hii kwa nayo Mwenyezi Mungu لأن الله نفاها وسبب يزمها مكانا عن نفسه وتقبل نفسك كوانا وصفة كما إليه لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله لكن يباسا كلا أنبونا صفة وبنغوف واميني كويبو كن يمتاك صفة وكامنيف أنه يستحق منغو سفكا مدى المؤسسة كما ظلم منغو هسفكي نايو كن يمتاك نواديليف maana Allah ni mwadilifu ndio ulama tuhita tuambia idha nafaita anillahi shay'an ha nafaita anillahi sifatan athbit ha dhiddaha sifatan sifat al-kamal ukikana sifa kwa nao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ina upungufu mthibitie Mwenyezi Mungu kinyume cha sifa hiyo sifa kama ile ya ukamilifu sasa adhulmu ni upungufu kinyume chake ni adala na ukamilifu kwa hivyo idha nafaita anillahi sifata naqsi fathbit lahu sifata alkamali dhidda tutumiana siyo hapa tutafahamu vizuri ukikana Mwenyezi Mungu kuwa na sifa fulani ambayo ina upungufu ithibitishe kinyume chake ambayo ni sifa ya utukufu na ukamilifu kuwa nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usiseme kwamba Mwenyezi Mungu mathalan ukasema kwamba Mwenyezi Mungu si dhalimu. Ukasema wala si mwadilifu. Sasa maana yake ni maana yake dhalimu. Lakini sasa Mwenyezi Mungu si dhalimu, kinyume chake nini? Ni mwadilifu. Thibitisha. Ushafahamu vizuri hapo. Kwa hivyo yapasa kila mmoja athibitishe kinyume chake. Kinyume ya sifa kama ile amthibitishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala alwajhi alakmal kwa njia timilifu. Kwa njia iliyotimia kabisa. Lianna an-nahya la yakunu kamalan. Makatazo kila siku haiwi ukamilifu haiwi ukamilifu kama anavyosema semilana fala yakunu kamala hatta yatadhammana thubuta hatta ile yale makatazo ikusanye kuthibitisha thibitisha kinyume cha kile kulokatazo lakini ikiwa ni kutothibitisha basi sifa kama ile Mwenyezi Mungu hasifiki nayo subhanahu wa ta'ala mfano wake kaulu ta'ala wala yadhlimu rabbuka ahada mola wako hamdhulumu mtu yote kwa hivyo madamu umekana Mwenyezi Mungu kuwa na sifa ya dhulma, thibitisha kinyume chake eh cha ukamilifu leo atasifika na Mwenyezi Mungu ambaye ni nini? Ni adala. Tasema Allahu la yadhlimu walakinahu adilu eh. طيب فيجب نفي الظلم ni wajibu ukane dhulma anila kutokana Mwenyezi Mungu. Mungu si dhalimu. Maitikadi thubuti la adili pamoja na kuamini kumthibitishia Mwenyezi Mungu waadilifu kinyume cha dhulma eh, kinyume cha dhulma kwa njia ya sawa. Alfaru thali tuseme tagala tatu au tuseme kwamba ni tanzu katika hii msingi hiyo. Asema sifatu thubutia tanqasimu ila qismain, zile sifa zilothibiti za Mwenyezi Mungu katika sharia yake katika Qur'ani na Sunna pia yagawanyika. Sifatu thubutia, kuna sifa dhatia na sifa thubutia na vile vile na dhatia vile vile kawana maana mbili. Kwa hivyo sema sifatu thubutia tanqasimu ila qismain, sifa zile zilothibiti Mwenyezi Mungu kuwa nayo inagawanyika mara mbili. Dhatia, sifa inaulazimu nafsi yake na dhati yake, la tanfaku anhu, haimwepuki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Ukisema Mwenyezi Mungu yuko hai, uhai hayatani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Sifa hiyo dhatia anasifika naye yeye binafsi yake, ni sifat dhatia. Unafahamu? Ukisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala ni mwadilifu, ni sifat dhatia, haimwepuki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala tamko la uadilifu. Ama fi'liya ni ile ambayo kwamba Mungu usifika nayo lakini haiendelei, halafu akasifika nayo. Kwani dhatia na itakuwa na fi'liya ina namna mbili. Fadhatia hiya allati lam yazal, yuendelea Mwenyezi Mungu, wala yazaru, na ataendelea Mwenyezi Mungu, mutasifan biha, kusifika nayo, kasame kama kusikia walbas, hakuna wakati Mungu hasikii. Kwa hivyo ni sifa dhatia, ataendelea nayo Mwenyezi Mungu kuwa na hii sifa ha? Ni sifa dhatia ambayo Mwenyezi Mungu atakuwa nayo daima ha? Walfi'liya na vile vile inaweza kuwa sifa ya kimatendo. Hiya lati tataalaku bimashiati, ni sifa inofungamana matakwa yake Mwenyezi Mungu. Akitaka hufanya, hataki hafanyi, basi. Kwa hivyo hiyo itakuwa ni fi'liya, lakini saa ingine inakuwa pia inarudi kule kule katika dhatia. Inshaa faalaha, Mungu akitaka kufanya hulifanya. Wa inshaa lam yafaalaha, akiwa hataki hafanyi. Kastiwai, kama kulingana Mwenyezi Mungu. Ala al-arshi, juu ya arshi yake. Wal majii, na kuja eh? Mfahamu, kwa ni sifa fidhia inafungamana Mwenyezi Mungu yuaja kila siku ha, anapotaka, anapotaka, si kwamba yuaja tu akirudi yuaja, anapotaka mwenyewe. Kwa hivyo ni sifa fi'liya ya istiwa. Istiwa ni maana ya tamko la istiwa, ni maana ya ala wartafa'a wastaqarra. Ala wartafa'a wastaqarra wasa'ada, ina maana nne, na maana zote hizo zimekuja katika Qur'an eh? Ala amekuwa juu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala eh, ameangatika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo lazima uamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alingana juu ya arshi yake, hakukalia arshi, sema amekalia kwenye arshi kama nilivyokalia mimi kwenye kiti, la, amelingana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe amini kwa Mwenyezi Mungu ni naam kwenye arshi, amelingana vipi? Allahu aalam, Allahu aalam, sijui. Na haifasiriwi tamko la istawa kwa tamko la istaula. Istaula ni kutawala na istawa ni kulingana, ni vitu hili tofauti, sio kama mafahamu anayo. Kulingana siko kutawala, kulingana siko kutawala. Na hawa walioifasiri tamko la istawa wameathirika na lugha ya Kiarabu baada ya kuharibika lugha ya Kiarabu, baada ya Waarabu kutangamana na wasokuwa Waarabu na lugha ikaanza kuharibika, ndio wakajitokeza watu wakafasiri tamko la istawa bi maana istaula, kutawala. Na jambo la ajabu, wametukua hii maana kutokamana na mtu mushrik nasara, akhtala nasrani. Waislamu angalia wafika wapi. Badala ya kupokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu na mtume, wapokea kwa makafiri pia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni hatari. Akhtal asema akimsifu mmoja katika wafalme aliovamia Iraq na kashinda na katawala, akasema istaula bishrun ala Iraq min ghairi saifin wa damin mihraqin. Bishri ametawala mpata ushindi Iraq pasi na kutumia silaha wala kumaga damu, pasi na kutumia silaha wala kumaga damu. Kwa hii hapa ndio imechukua tamko kama hilo la istaula, ambaye ni maana ya istawa, na sio maana istawa ni tawilio. Maana istawa katika lugha ya Kiarabu ni hiyo, ala wartafaa wastakara wakasada. Zote zimekuja hizi maana katika Qur'an. Taib, wale wanaosema kwamba Mungu katawala katika asho ni ashari huyu, ntabi tahadhari naye, bashaka sivyo, si tafsiri yake. Salaf hawakufasiri hivi, akisema ni lazima iwe hivyo, basi sasa na wewe mwambie lazima na wewe uwe katika namna fulani. Na wewe hata ashari, wewe ni umepotoka katika sifa hizi za Allah. Kwa hivyo arsh ni kiti cha enzi ya Mwenyezi Mungu, awasema sarirul maliki ni kitanda cha mfalme, wahiya tahta kadamai, za mfalme huweka chini ya nyayo zake ukanyagia na kuja, vile vile ni katika sifa ya Allah. Kwa hivyo ni sifati fi'li, mata shaa istaula wa man wa idha lam yasha taraka istaula, akitaka iwaje hataki haji. Afahamu zuri hapo. Wa rubama takunu asifatu dhatiyatan wa fi'liya, huenda ikawa sifa moja ikawa dhati inamlazimu Mwenyezi Mungu, na ikawa fi'liya bi'itibaraini, kwa maangalizi mawili, bi'itibara minadharaini, binadharaini, binadharaini, kwa maangalizi mbili. Mfano kal kalami, kama maneno, fa inna waka maneno bi'itibari asli sifa, kwa kuzingatia na kuangalia msingi wa sifa, sifatu dhat, dhatia ni sifa dhat isomwepuka Mwenyezi Mungu, liana Allah lam yazal wala yazalu mtakalim, Mwenyezi Mungu yuendelea na ataendelea kuzungumza. Wa biitibari ahadi lkalam, na kwa kuzingatia maneno, kwa Mwenyezi Mungu anazungumza moja moja, itakuwa sifata sifata fi'l, itakuwa sifatin fi'liyatin, ni sifa ya kitendo. Lianna al-kalamu ta'aliku bimashiatillah, ime maneno mifungamana ya matakwa na Mwenyezi Mungu. Yatakalamu bimashaa matasha, Mwenyezi Mungu yazungumzia anachokitaka wakati anotaka. Anachokitaka wakati anotaka. Al-faru rabia, kullu sifatin min sifatillah, kila sifa katika sifa za Mwenyezi Mungu. Fainahu yatawajahu alaiha thalathatu asilatin, inaelekezwa katika hiyo sifa masala matatu. Kila sifa anaisifika nayo Mwenyezi Mungu yaelekezwa katika sifa hiyo masala matatu. Ya kwanza, swali awal, hal hiya hakika, hiyo sifa ni ya kikweli kweli? Walimadha, kwa nini? Swali la kwanza. Pili, hal yajuzu takyifuha, je, yafaa hiyo sifa ifanyiwe namna? La, haifai. Kwa nini? Tatu, hal tumathilu sifati al-makhluqina, je, inalingana na sifa za viumbe? Walimadha, kwa nini? Lazima masala haya uulize. Kisema kwamba hii ni sifa ya Mwenyezi Mungu, ambiwa je, kikweli kweli na kwa nini? Je, wafaa kufanyia namna hiyo sifa na kwa nini? Paka mwisho. Kwa jawabu swali awali ni kwamba naam, hakikiyatun, ni sifa kweli kabisa. Lianna asla fi kalami alhaqiqa, kimsingi katika maneno ni kweli, ni hakika. Fala yu'dalu anha, hatuwezi kuepuka ile usawa illa bi dalilin sahih, kwa dalili ile sahih. Tukaenda katika maana nyingine, yamna'u minha, inayotukataza tusiende katika maana kama hili hapo. Na wajabu thani, la yajuzu takyifu, haifai kuifanyia namna hiyo sifa, liqaulihi ta'ala, wala yuhituna bihi ilma, wala hawazunguki, haujuzi wa Mwenyezi Mungu kwa elimu, hawazunguki wakaidhibiti ujuzi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Waliana al-aqla la yumkinuhu idraka kaifia, idraku kaifia sifatillah, na hakika akili haiwezekani kufahamu namna ya sifa ya Allah. Akili mtu akae tu pahala afikirie ajua namna ya sifa, haiwezekani. Jawabu thalith ni kwamba la tumathilu sifata na makhluqin, haifanani wala hailingana sifa ya viumbe sifa ya mwanadamu. Waliana al-aqla la yumkinu idraku sifati kayfiyati sifatillah, akili haiwezi kufikia kwa ujuzi namna ya sifa ya Allah. Wajawabu thalith ni kwamba la tamathula sifatul makhluqin liqawli, hailingani sifa viumbe na neno la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay'un, laysa kamithlihi shay'un. Kwa hivyo yatakana hizi sifa zidhibitiwe hivi. Wako wengi hata katika tafsiri, unazosoma tafsiri hizi ziangalie vizuri, mathalan kama tafsiri Baydawi, Jalalain, Sawi, hizi tafsiri angalie vizuri, ela vizuri sana. Sabuni angalie vizuri, kwa sababu Sabuni ana tawili, ana tawili na menasihiwa ndoa, hizo tawil ndoa akakataa, akatafadhali, akapigwa radi moja nzuri. Ibn Baz alitunga kitabu akamrudi pamoja na hivyo, akaambia tutarajia bado ndugu yetu atarudi, wala mimi sijaona kitu ambacho amekiandika sabuni kuhusu Allah alipangine iko, lakini mimi sijaona wala siwezi kusema ni hakuna, lakini haikutufikia sisi. Na waangalie vizuri sana tafsiri kama hizi. Naam. Laysa kamithlihi shay'un, hakuna kitu chochote kinachofanana na Mwenyezi Mungu. Naam. Wa li'anna Allah mustahiqun lil kamali, Mwenyezi Mungu ndio anastahili kuwa kamilifu. Alladhi ukamilifu la ghayata fawqa, isiokuwa na upeo juu yake. Allah lazima awe mwenye kustahiki ukamilifu ambayo imefikia upeo, hakuna ukamilifu na upeo zaidi ya hiyo. Fala yumkinu, haiwezekani, ayumathila almakhluqa, alingane Allah na viumbe. Liannahu naqis, sababu binadamu ni mpungufu. Walfarqu tafauti baina tamthili wa takif, tafauti baina ya kulinganisha na namna ni nini? Anna tamthila dhikru kayfiyati sifat, tamthil ni kutaja namna ya sifa ya hizi sifat. Sema anna atamthila dhikru kayfiyati sifat, namna ya sifa, muqayyada bimumathili, kifungamanishwa na kitu kinacholingana na hicho. Watakifu dhikru kaifiyati sifa, takif ni kutaja namna ya sifa, ghaira muqayyada bimithali, pasi na kufungamanishwa na mfano. Haina mfano, haina mfano. Halafu akasema alfarqu baina tamthili wa takif, tafauti baina vile hivyo, anna tamthila dhikru kaifiyati sifat almuqayyada bimumathil, kwa kitu kinacholingana nao. Watakifu dhikru sifati, dhikru kaifiyati sifa ghairu muqayyada bi mithalu tamthil, mfano wake. An yaqula qa'il, nukusema mwenye kusema, yadu llahi ka yadi linsan, Mwenyezi Mungu ni mkono wake ni sawa na mkono wa binadamu. Hadha takifu wa hadha la yajuz, ni haram. Wa mithalu takif, mfano wa namna, an yatakhayyala liyadi llahi kayfiyatan muayyana, akaya afikirie kufikiria mkono Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba yuko namna maalum, namna maalum. Fi aidi almakhluqin, katika mikono ya wanadamu. Fala yajuzu hadha takhayyul, huku kufikiria na kuwaza hilo halifai, haiwezekani kwamba mkono wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni kama mkono wako, au mkono wa Mwenyezi Mungu ni mfano mkono wa viumbe. Kitu kama kila aseme mtu ataingia katika kufu. Ama qaida rabi'a, msingi wa nne, fima naruddu bihi ala almu'tila, kwa kitu gani tuwakosoe, tuwakosoe hawa na upinga sifa za Allah? Mu'attila ladhina yunkiruna sifa, wamekosesha kazi sifa ya Allah. Cho mu'attila hatari ajma. Asema almu'attila au mu'attila humu ladhina, ndio kwamba yunkiruna shay'an, wanakataa kitu. Min asma'illahi, katika majina ya Mwenyezi Mungu, au sifati, au sifa za Allah. Wa yuharrifuna an-nusus, wanageuza dalili. An dhahira, kutokana na nje yake. Yuqalu lahum, huambiwa, al-mu'awwila, ni wale watu wanaogeuza tafsiri. Al-mu'awwila bimaana al-mughayyira, المغيرة المغيرة. طيب أن نقول تسمى أن قولهم لنا خلاف ظاهر النصوص نكينيومة إنديا ناس ظاهريا ناس وخلاف طريقة السلف نكينيومة إنديا السلف وليس عليه دليل صحيح ولا يكون دليل اليساوى وربما يكون في بعض الصفات وإن إكاوى بعض الصفة صفات الوجه الرابع نعم صفات كتك الصفة ذا إن خارفه خلاف ظاهر صفة هي نص ونيجوز معنى إلي يخالفيان معنى هاليسي يا نص kwa kwenda njia tofauti na njia waliofasiria ile nasi salafu sana hiyo ni takwa tawil ukitaka sema tawil ukisema taharif ukisema taghyir yote ni sawa at-taharif wa taghyir wa tawil maana wahid laana ghayarta shay an haqiqatihi umbadilisha kitu kutokana ukweli wake ukaipa maana nyingine tofauti na ukweli هي التغيير والتبديل وليس عليه دليل صحيح ولا كنا دليل بس يكفني هيف كنا دليل يكويجيميوا وربما يكون في بعض الصفات وجهه نهوينا سنجين مرة nyingi ikapatikana njia katika njia zingine ambazo zafaa katika baadhi ya sifat za Mwenyezi Mungu kwa kuna maana ya ziada kuliko maana ile ambayo iliyo thibitishwa kuna na maana nyingine ya ziada lakini sio kwamba ni maana ya tawili hiyo wala maana ya taghyir la ni maana ya kisawa sawa tukome hapa Allah subhanahu wa ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk